ci yàlla mi leen dégg wér ndox jaar ci bakku ki nga daan bi ñëpp mooy teewlu bi jànn war a teewlu boromam saa su ne loolu mooy lu alquran jàngal borom xam-xam mu ngi nekk li mu ni te nit yàlla day jàngale mu jàngal mbooloo lañu waaye am na ci benn xale bu ndaw boo xam ne moo gën a doon xale si mbooloo ay waxtu bu muy jàngale rek day jël bëtam teg ci xale bi rek moom rek lay xool mel ni moom rek lay si mbooloo mi dem ba mag ñi ràññi loole ci moom ñaar gekk ko benn ñu ko daal kii daal ni ko xoolee jaax nañu loolu dafa mel ni moom rek ngi yëg ci mbooloo mi mu leen waa baax nag naa leen won li tax ma di ko def ñu ni bañ ba suba mu ñu ñëw mu leen dox leen ay pit la leen su ngeen xëyee kenn ku ne leen na xëy ci pit ay pit da ngeen dem foofu leen kenn gisewul ngeen sax ba di ko fet ay pit ba jant bi soo ngeen andi kenn ku ne dem ba fa nga foog ni fii moom kenn gisula nga nekk ca loolu rek di fit rek ba ngoo ni ñëw xale bi moom war na ku nekk andiwul benn gaañe kenn ku ne andi lu bari ba ñëpp daj mu ne ko diw mu yëg ko mu ne ko waa yow lu tax andiwoo mu ne ko man kat danga maa sant lu ma mën su ma kenn gisewul laa mun sa def ndax fu ma dem rek gis ni yàlla mu may gis rek ma jàll fi nag ku ma dem ni gis ni yàlla mu may gis ma jàll fi nag mu ne la loolu sax mën nga ko xool loolu lañ soxloon ci moom yëg jim jëf ne yàlla ngi ànd ak moom fu mu mën a nekk yàlla ngi jàkkaloo ak moom mu di rus yàlla ca loola ak teewlu ba mu jëyee teewloo loolu lañ tax ñu ràññeeku ci mbooloo mi du ko kenn ku def ba nga làqu ba kenn gisul ak yaakaar nga gisatul te nag ndekkee kii gis rek moom moo lay gis gis ak nit ñi amul solo waaye gisul yàlla moo am solo loolu nag kii yëg yàlla rek ko mën waaye ku yëgul yàlla ku ne la nga yëg rek nga yëg te mooy leneen la su ko loolu ngay sàmmanteeg moom moo tax ki ragal yàlla dootu mën ragal mbir yëpp waaye ki ragal mbir yëpp dootu mën ragal yàlla ndax sax suñu tubaab ne waaye su ma yàqas illaa kal ahad yàqas ko min xawtu ko kulal ahad ragal gi nga ragal sa borom ci la bindee fi ragale waaye waxtu wa ñi may bindee fi rek xarta saa na la wër ne ñi may sa borom kon bindee ñi mel la mooy ni nga teg ci yàlla ak fa nga ko teg rek fa la bindee fi yëpp moo tax kon ci yëg yàlla moom saa su ne yàlla moom lay teewal ci kanamam moom lay gis moom lay yëg moom lay sàmmanteel loolu nag yëg yàlla ko ñëw soo defoon nag maarifa xam-xam la boo xam loolu lay def ci woon ko yàlla ba mu yëg ne moom la ci lépp lu mën a doon yox lay jaam ci loolu rek la ne wax ni mu tuddee lépp xam-xam rek la yëg ne bu fekkoon li ñuy jindi ak li ñuy wane ko ñëpp gisoon rek dañuy noppi kon doo soxlaat suñuy wax sax waaye waxtu wu nekk dañ koy bay di ko bayaat te jubluñ ci dara lu dul nga tàbbi ci xol yi bañ xam ko dëgg-dëgg xam rek su boobaa dinañ noppi waaye kooku dina noppi sax bu saa xam-xam la wati kon nag ñu góorgóorlu ci yoon bu baax te xam ne lii la yoon la boo xam ne xam-xam di lu ko borom téere yi waxee na leen la nga xam waxtu woo ko jëfee yàlla xamal la xam-xam boo xamutoo wax ne dëgg nag bala ngay laaj ndollal que ça lañ la jox da nga koy jeexal su matee ba nuppi nga da ko laaj ndollal waaye jox loo xam ne defoo ci ne yaa ngi ko fete wala du bëgg laajaan ndollal que ça ndollal du mën a am kon ndollal ñu ngi koy mën a amee ci jëfandiku lañ am rek kon lu ñu yëg ci yàlla suñ ko jëfee rek yàlla doo leen beneen xam-xam boo xam ne bees lay doon parce que maarifa xam-xam bu bees la dafay ànd ak jamono saa su nekk moo lay indi lu bees lu tax mooy xam-xam bii dund bu dul moom xam-xam bu dee rek xam-xam bu dee munta dundal keneen moo tax téere bi lim la wax tey boo léegit moom lay wax ba abadan wante xam-xam bii dund nag mooy xaqiqa mooy loo xam ne lum la won tey soo ko lëggee bu ëllëgee moo la leneen melokaan wu mu mel moo tax mu doon xam-xam boo xam ne kenn du ko bind parce que lutax moy lo bind tay bo legi bokku ñu rexet waaw lo bind tay ngir ndaw loola lon parce que bu ëllëgé bokku yaraté rek parce que gis na xet nga loola parce que du nga amaat lenn lu ko gëna leer gën ko doon dëgg waaw kon nak xam xam la bo xamné li ko soxla ye moy nit ci jaxa ci dundam rek waaw xelam ak xelaatam ak pas-pasam ak dëggum lepp na ko dellu ci xam xam rek so boba waxtu wu nekk yàlla di ko dolli lu mu yëgutoon di ko dolli lu mu am ko ko dina ko ni ngi sant jéego yu baax di ñaan yàlla dëgëral leen ci yokkal ci barki leen te it ni ma koy yàlla dee wàccul kenn sariatul di dañ ci wàcc ni waaye l'islam moom du wàcc kenn waaw la ci des it nag mooy buñ ci ko bëggee liggéey nag te mooy lan mooy jëgal ko jaami yàlla yi ak jot leen wotam yàlla bi loola moom lu mel ni rek ko man waaw kon nag ñu leen di soññ ci loola baax dañ leen ñaanal itam ak sa yàlla may leen ci ndam ci ci baat yi waaw di ko leen sa jikko aji barke Moussa te jàppale leen lépp lu yoon bu laaj na barke Moussa la ilaha illallah ya rab yalla la ilaha